Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Адной з істотных прыкметаў еўрапейскай цывілізацыі, пра якую вы любіце паразважаць, была агульнасць для розных дзяржаў адных і тых самых манаршых дынастыяў. Да прыкладу, Габсбургі маглі кіраваць ад Пірэнеяў да Закарпацця. Наколькі ў гэтую схему ўпісваецца вялікае княства літоўскае і рэч паспалітая абодвух народаў? Беларускі манархіст Яраслаў. У гэтую схему наша вялікае княства і польская карона ўпісваюцца вельмі добра. Хоць па-беларуску лепей было б сказаць, не ўпісваюцца, а ўстыкоўваюцца. Прадстаўнікі дынастыі Ягайлавічаў альбо Ягілёнаў, заснаванай Софіяй Гальшанскай, апрача вялікага княства літоўскага, уладарылі ў Польшчы, Чехіі ды Вугорщіні. Апошні з Ягайлавічаў, вялікі князь літоўскі і кароль польскі Згімонт Аўгуст памяняў гэты свет на лепшы ў 1572 годзе і не пакінуў сыноў, прынамсі законна народжаных. У Вільні і Кракаве адкрыліся вакансіі. Адным з асноўных прэтэндэнтаў на трон стаў Генрых Валюа. Яму, дарэчы, таксама досыць містычнае супадзенне было наканавана застацца ў гісторыі апошнім з дынастыі Валюа. Кандыдатуру Генрыха Валюа заўзята падтрымліваў тагачасны французскі кароль Карл IX. Ён пабойваўся ўплывовага роднага браціка і даўно марыў сплавіць таго куды-небудзь падалей ад Парыжу. Ды на шляху рэалізацыі гэтага, як цяпер модна казаць, праекту, узнікла сур'ёзная перашкода. У Рэчы Паспаліты добра ведалі, што прычынілася ў французскай сталіцы ў тым самым 1572 годзе ў ноч на 24 жніўня, а гэта дзень святога Барталямея. Тады парыжскія каталікі, якіх натхняла каралева маці Кацярына Медычы, перарэзалі некалькі тысяч пратэстантаў-гугенотаў. Як выявілася, Генрых Валюа, дыпламатычна кажучы, не быў староннім назіральнікам масакры. Гэта выклікала абурэнне пратэстантаў нашай дзяржавы, дзе значная частка эліты належала тады да кальвіністаў. Тым не менш, дзякуючы спрыту французскага пасланніка біскупа де Манлюка, зласліўцы ахрысцілі яго Манюкам, на Сойме Генрых здабыў падтрымку большасці сенатараў і шляхты. Праўда, дзеля абрання на трон ён мусіў падпісаць акт, у якім сярод іншага дакляраваў захоўваць у дзяржаве рэлігійны мір. Аднак раман Рэчы Паспалітай з Генрыхам Валюа, у нас яго называлі Генрыкам Валежычым, не здоўжыўся. У 1574 у Парыжы памёр Карл IX. У адну з найбліжэйшых начэй Генрык скочыў у карету, ды загадаў фурману «Гані». Курс, натуральна, быў узяты на Францыю, дзе неўзабаве ўцікаць быў каранаваны пад імем Генрыха III. Праз 15 гадоў яго заб'е манах-фанатык. Такі самы лёс напаткае і Генрыха IV, чыя асоба так цікавіла ягонага аднайменніка, пісьменніка Генрыха Мана. Гэта я да таго, што ў дзяржаве нашых продкаў манархі ў тыя ды ў пазнейшыя часы гвалтоўнай смерцю не паміралі. Ад 1586 да 1668 у Рэчы Паспалітай кіравалі прадстаўнікі шведскай дынастыі Вазаў. Яны ваявалі са сваякамі, што сядзелі на троне ў Стакгольме. У сувязі з гэтым згадваецца адна забаўная гісторыя ўжо з найноўшых часоў. На мяжы 20 і 21 стагоддзяў пасля старанна праведзенага аднаўлення забурыўся мур лідскага замку. Сродкаў на яшчэ адну рэстаўрацыю, толькі што адрэстаўраванага помніка, не ставала. І тут у нейкай светлай лідскай галаве нарадзілася бліскучая ідэя звярнуцца па дапамогу да караля Швецыі. Маўляў, калі падданыя продкаў вашай вялікасці некалі разбурылі нам замак, дык ці не хацелі б вы паўдзельнічаць у яго адраджэнні? Не ведаю, колькі там дзён ці тыдню адводзяцца шведскімі законамі на разгляд лістоў працоўных і беспрацоўных, але з адказам на ліст з далёкай беларускай ліды каралеўская канцелярыя не забавілася. Разрываючы дрыготкамі ад хвалявання рукамі каперту з вензелем яго вялікасці Карла VI Густава, лідскія кіраўнікі ўжо чулі шамацення храбускіх кронаў. Але... «Дарагія спадары-таварышы», – пісалі шведы, – «скарга на нехарошы ўчынак нашых прапрадзедаў уважліва разгледжаная і з усіх бакоў вывучаная. Аднак, як паказала праверка, ваш замак бурылі падданыя дынастыі Вазаў, а цяпер, аж да 1810 году, у нас кіруе дынастыя Бернадотаў, а яна ніякай адказнасці за дзеянні Вазаў не нясе. Квітнейце». дата і подпіс. Асабіста ў мяне крыўды на шведаў, чамусьці, а ні кроплі няма. А яшчэ адкрыю вам на развітанне страшную таямніцу. Я таксама ў глыбіні душы зацяты беларускі манархіст. Бывае, так хочацца пастагнаць пад каралеўскай дэспатыяй кшталту шведскай або брытанскай. Але, як пяецца ў папулярнай песні, я нарадзіўся тут, і я буду жыць тут.